بله وازدانم روشتوا چون که بلانی پیدا بو وازدانم حسی لخوریتی ها جیانیان زور لیکتی حق بوی که راما وکا هر دوکیان بلکیان بجیهشتون توم بیستو ما الان بردویان با تیمی شانو گری منش هروان بیستوا چنه خمبارم بوی گرانی لشونه که با شونه که تیر با او آرامی ها بلام نتوانه بجه با قطاب خانه گرنگ نیا او اکتری که زور لیهاتوا راست اوه منیش امیه لداهاتو دابم ما اکتر براست؟ بله بلام سرطا حزکم خندن طاوکم براست بیکی حزکی ببیت اکتر؟ بله زابا کلکیم بگو من ای بونا سیرکه او سینا او چیه کاله بیا؟ نظر او چیه کلی رسین؟ توم لیزه چو با مالی حق جا او چی تیا یا؟ هیچی تیا نیا امی اقصی لگلاکم چی؟ اما دربانی شانو کاری که قصی لکلاکم کتی که زور سیرکا سین تو اتوی استقصی لکلاکی وانیا پیم بله سین براست شو با مالکی هاک بله لأوتی لکه پیم مرتم که لوی ها بیکی حالی چی بیکو بروی نفروا؟ من لشونی بر زاره ترسم استا بانگی کم؟ هاک هاک وره بو ایره چوه دن او چیه کر لیره بخیر بیلی اخوا پیکیشی لگلا یا قینا که خانو کم گوره زیم انبی منی سی لگلام دباشا تو رمه بلا بیرم چوه کنا بی نیمید ناو ها ایتو نیلیزید سین شانو یکی زور بلا آزوان بو بله، بیش اوی تو سرگی بو ایره، من دا آبازم من رو لیزید بو روی بله، نامی دوا کن بلام امرو نم توانی خوردن مامده نکرد، بلام بینی بی بی تو، باشا، با نرم خویلم بله، حق، بلام قی نکا باشا بلام پیویز نکا، حق، هلیو نانکا مخون باشا، خواد لگل خواد لگل خواه حفیظه بیا استا اروی؟ بله خود بطنیا اروی توا؟ بله هلیو شو خون بطنیا هاتم بو ایرا لگل تاهم تا اوتی لگا تو برای تومی وانیا؟ بله نام سینا او نه یکی تن جانا زرس پاس لیزید تا او تیلکه هم لگلتا یلا لیزید دی بابروی یلا دی بابروی انتم بو ابه یلا بابروی خو حافیز خو لگل خو حافیز خو حافیز دیلی سیز بابروی یلا بابروی دیم بزو خوی که بحاره ای بابا راست گی حد پیم بله بسی چی تان کرد بسی زرشتی خوش با کرد بس را دیگی زر خوشی با باز کرده خوز که کریم لبستی چی رو که کن تان بوایا هروا بسی تی مگش یعنی کرد توم باور رکی اندامانی تی بگه لنو خوی نا یک نین براستا یک نین بله اکتر اگه این که زور زور سرگو تو لگل سروی که تی مگه زور نتا بایا شر رکت دایم لگل اوش اکتر اکی زور بناو بانگا یالی تو جوک من سرسامی بله بگو من زور سرسامم هک بینی ای ای چون هک ازانی اوانش ارون ازانی ارون بله ابی بروان باشو نکیتر لوی ایشا کانکن بیم لخوشا بردوام اوان گرین تاو کل همو شو نشانو یکیان بکن با چی ارون دایم سالی کیتر یه نوا سالی کیتر بلار رو حق هاک اوه چی دا؟ اوه چی دا نخوشی؟ اوه چی ها؟ نوالا چی روشی دره گرهت اوه چی بکن؟ خاله جنگن تو نه روی؟ ببینی نیشانو گریه که؟ از پیشوش نای کن؟ کات از پیشو برو ای با چی امشو ناروی؟ چیه توم؟ پیش با فلا کردنه ناکت اگر لشوینی تو بوم امشو یک سر روشتم لوا نا چی او نخوشیش به توم بابا من حزم لیتی یه راک دای درنگا آوا برد ما آوا شانو گریه که دستی پیا کرد دیزد بطی لنماشی امشو دوره کی نان دی اینه حسین اوه چیه که؟ لاغه که کرانوه سور بکرمی لانه سی کرتمو هیوار خورشی بخواستم ایدوی اوه چی رویا؟ براستی کتی که زیرکا سین دلنیه؟ ایچون دلنیه بوچی تو هاگواوی لوشانو گریا کنوا؟ بوچی؟ بلام بلام بوچی و خود تو را کدوا ها پیم بله توم نایی ابی وای لکم همو جاره نامن بوب نیره ایچون براز منیش رازیم توم ای بینی او بیمو توم بوستا آتب کن ما تامول چی تا گورم رایان کرد روان پیاب کن چی ادوارد و رزالین رایان کرد لوازی لسر را کردن رکو تبیتن مای باشا قولی چوه گین بستر مانا بو آهنجی امشو بیا بلیا گورم بویا نگرین ای چی للی زیاد بکن ها وازی لی بینه باب خواه نتوانه لکشی وایا یارمتی وان باد چاور یک تا خوما گوره بیسا حضربم گورم خیراکا نبی دعا کوین باب درین ای خوایا باب روین باش گورم من لیزیتم بانی باش ها؟ کسی لینی ها؟ اولی کوی ها؟ دبا قربانه توزی شیرم بره دی با تمای او منگای اما با قطوی شیر دست نکوی تو هاکی وانیا منو ناسم بوری جا توزی شیرم بره میوانم ایا بو کوی چو خواه اگن تو بلی لکوی بید دنی شوشانو گره کت بینی؟ بله لگل باو کم آبوم خوش بو خوش بو بخواست ورشی لکی لگشتم هولم ام شو بچم سورم حزلیتی بیانی دم باش؟ بیانی بردیدت کسی لیه ها؟ لبرو اینیم کسی لیه بید با چه گره؟ سروکی تیمکه من دیار نماوه سروکی تیمکه دالم بینی بیرو تیه بری برو بندرکه آروشت بندر؟ با چی چوبه؟ سپاس لیزا لیزت لیزت امرو چی بولای ها؟ هم بله بله خواهفیز خواهفیز الان خود خود بخیوکی لگل او شاکم منالی وانیا؟ بلی عزیزکم هست کردن به تنیایی زور قرسا تو چاگه دوشی ازاری من دوشی بیدی دیا نبو اصا اونه بسا هاک بسا سپاس اگر پیویسر بشیدی تر بو پیم بلی کرا باشا خود اردی الله چه تو زمی وش پیاکم لیزت لیزت لیزت بهر متیو بین اوی چی کسی لینی ها بهر متیو بین سپاس لیزت خم بهر مبا اتم بو جورکم اگر سروک تن بینی پی بله من زور خمباری اوم باشا زور سپاس خواهد لگل خواهد لگل خواهد لگل لیزیت سپاس با خواهد تو لیره اید امزانی رویش توی گورم تو لیره اینه زنی و ادواردو روزه ران کردو ها؟ نخیره لوال چه بیانی زود چو بن با شهر گیتر هن یک از تیگش بینی ویارن هن وک وزاین یش تلف آفاگه بسر یو ایتی و چاک نبا تو برینکی براستا گورم اینه گرده و؟ نخیر نگرده نو رویشتون لیزیت نزانم چار من نیه چی بکن ها؟ اشانو گریه کمان پروفاکی لیزیت اینجا بسی که تو تانی پروف بکن ای چون ایمت ای کن تامول اشتکان آماده کر بله یلا لیزیت خورد کو کره و بحری سبرین همشتیگ آماده ام ما بسته چیا قسم لگل تامول کرد بریال منده آهن گیم شو هل وشی اینو دوائنی و روی امرو بسوانی کشتیکا اتین بو شانه گیتر هیچ من نماولی را انجامی بین لیزیت بو شاری گیتر؟ بله بو شوی لدائک بولد لویتا نکتره کنیو پیا کمو تیپی کنیو پیا گیانم علای چی لیزید تیپی نوی؟ بله خوش حالی لیزید بما بله زور گرم پیان علم شانوی که حالو شنو علای چی؟ بله بیا گمال پیان بله بیا آی وشتی نو گورت نا تو این توزه گشتا که من دو آخید نا خیر با تازه که اینوه نخیر نبی هیچیش یک من نمه اولیره لیزیت لیزیت دوی حاضر کردنی جان تاگه دوره بوستر شانوه که باشا بله باش اما با خود بشا امش بودی زیرک حاضر که وارد آب نگاز خیرا کدی؟ بله باس. این دیگه نه دیگه نه دیگه. باس، اخیرا نه آب نگاز. تو بله هفت تاورم کات. این نشی بله؟ نه، وابزام تاورم کات. وابزام تاوره تکات. ای خواه یان تیپ کم. لیزیت خیرا کاش تیگا بچه ماله لیزیت خیرا. هر استان چون بله ها دیزه باشه سپاس پی بله بیرم ناچه دوا سالی که تیر یه مو با شارکتان تگیشتم خواحافیز واردن و آمده کم ابی پیت و گولا باشا لبیر ندیه بیر لبیر ندیه لیزیر الله او چی او بخوار نخوشا اوی خوب یا نو کریم و رجورو الله سر سپاس حاک کیو خوش لگالا کبنا نانا خوی وانی زو خوشا زو خوشا